špatný spoluprezident a vím to a je mi to líto, vážně. Měla si pravdu, měla si naprostou pravdu. Takže jsem znovu zpátky a jsem připravený se tomu věnovat a chci udělat všechno pro to, aby to fungovalo. Příliš pozdě. Posunula jsem se dál. Posunula se dál? Dal jsi mi jasně najevo, že o účast projektu Connor nemáš zájem. Můžu natočit další videa, můžu napsat další věci na blog. To všechno zvládnu sama. To není to tež. Víš, že to není to tež. Lidi chtějí slyšet, co k tomu můžu ještě říct. Byl jsem jeho nejlepší přítel. Víš, upřímně, Evne, občas si říká, jestli je to vůbec pravda. Jak to myslíš? Pořád mluvíš o tom, jestli jste byli nejlepší kámoši. Jsi že nějaká blbá zaseknutá deska. Ale nikdo vás spolu nikdy neviděl. Nikdo ani netušil, že jste přátelé. Bylo to tajemství. Nechtěl, abychom se spolu ve škole bavili. Jasně, tu historku znám, Evne. Všichni známe. Všichni jsme ji slyšeli nejméně milionkrát. Viděla jsi přece ty maily. Víš, jak jednoduchý je udělat falešný mailový účet a napsat maily s dřívějším datem? Protože já jo. Lhal jsi mi, Evne? A lhala jsem já všem těm lidem? Víš co, na to nemám čas. Musím sehrát 17 000 dolarů. Nelhal jsem. Můžu to dokázat. Jak? Tady. Kdybychom nebyli přátelé, proč by mi napsal dopis na rozloučenou? Pane Bože. Už mi věříš? Drahý Evne Hansene. Nikdo jiný to neviděl. Ukázalo se, že dnešní den nakonec vůbec úžasný nebyl. A tohle nebude ani úžasný víkend, ani úžasný rok. Nesmíš to ukázat nikomu jinému, OK? Nikdo jiný to vidět nepotřebuje. Právě naopak. To je přesně to, co lidi potřebují vidět. Potřebujeme vyvolat nový zájem. Můžeš to prostě hned smazat? Co pak ti nejde o obnovení sen? Tohle je ten nejlepší způsob, jak splnit Connorový jeho sen. Ne, není! Vážení příznivci projektu Connor! Ty jsi to dal na internet! Connorův vzkaz je poselství pro nás všechny. Postujte ho s co největším počtem lidí, sdílejte ho všude! Musíš to smazat, prosím! To